मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, इससे पहले के आज तू आए मेरी आंखों में फिर लहू आए, तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। मुझको गम है तेरी जुदाई का, रंज है अपनी बेवफाई का, अपने वादे से फिर गया हूँ मैं, अपनी नजरों से गिर गया हूँ मैं, इससे पहले कि तू मुझे छोड़े मुझको ठुकराए मेरा दिल तोड़े, अपना दिल खुद मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। साथ ले जाऊंगा ये रुसवाई, दाग दामन से ये मिटा दूंगा, खुद को इतनी बड़ी सजा दूंगा, इससे पहले के लोग ताने दे तेरे आंसू न मुझको जाने दे, ये ताल्लुक मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। कुछ ऐतबार तो होगा, तू खुला छोड़ देगी दरवाजा, पर गलत है ये तेरा अंदाजा, इससे पहले कि आह दिल भर दे सब गुनाहों को माफ तू कर दे, ये भरम भी मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, इससे पहले कि याद तू आए मेरी आंखों में फिर लहू आए, तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा।